Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 8. Са студзеня 1942 году, яшчэ калі хадзіў у школу на Беламорскай, я пачаў выконваць даручэнні кабеты, якая была звязаная з падпольем. Звалі яе Надзея Міхайлаўна Баўбель. Мяне я наведала з пялюх, сябравала некалі з маёй маці, была на ейным пахаванні, ведала добра бацьку, усю нашу сям'ю. Яна таксама была з трамвайнага завулка, мы жылі ў адным двары. Менавіта таму, што Надзея Міхайлаўна добра мяне ведала, я і стаў ейным сувязным, дакладней не сувязным, пасыльным. Спачатку я і не здагадваўся, што яна мае нейкае дачыненне да падполья, што я выконваю нейкія даручэнні сакрэтнага парадку. Проста Надзея Міхайлаўна час ад часу прасіла мяне, каб я схадзіў па той ці іншай адрэсе да людзей, якіх не ведаў, і перадаў ім пэўную фразу. Напрыклад, цётка Надзя прасіла перадаць, каб бульбу ёй больш не прывозілі, але зусім няма морквы, дык каб прывезлі. Альбо Артур захварэў, да яго прыязджалі дактары, і цётка Надзя сказала, што прыходзіць да яго не трэба, можна заразіцца. Пазней я зразумеў, што фразы тыя былі зашыфраваныя і мелі зусім іншы сэнс, а які я не павінен быў ведаць. Але недзе ў чэрвені ці ў ліпені 42 году Надзея Міхайлаўна даручыла мне больш сур'ёзную справу. Да што там сур'ёзную? Смертельна небяспечную. Я стаў распаўсюджваць падпольную звязду. Ну як распаўсюджваць? У Надзеі Міхайлаўны быў толькі адзін асобнік газеты, з якім я хадзіў да людзей, якіх зноў жа Баўбель добра ведала і не сумнявалася, што ім можна даць пачытаць звязду, што яны не пабягуць з даносам у гестапа. Але казаць, адкуль у мяне падпольная газета, я не павінен быў нікому. Казаў, што знайшоў дома пад дзвярыма, нехта падкінуў. Гэта быў першы нумар падпольнай звязды, малафарматны, не большы за старонку школьнага сшытка, хутчэй улётка, чым газета. У музеі Вялікай Айчыннай вайны на стэндзе экспазіцыі, прысвечанай менскаму падполлю, можна ўбачыць адзін з зацалелых асобнікаў. У рукі не возьмеш, ён за шклом. І неяк дзіўна ўсведамляць, часам самому не верыцца, што 12-гадовым хлапчуком я меў дачыненне да гэтай звязды 42 году і ледзь не паплаціўся за яе жыццём. Тая звязда 42-го аказалася для мяне знакам лёсу, ягоным прароцтвам. У 1955 годзе, калі я скончыў аддзяленне журналістыкі філфака БДУ, то на работу трапіў менавіта ў звязду, хоць яна мне, калі атрымаў дыплом, ніяк не свяціла. Ні яна, ні любая іншая рэспубліканская партыйная газета. Па размеркаванні я павінен быў ехаць у Берасцейскую вобласць, у мястэчка Ружаны, на працу ў рэдакцыі тамтэйшай раённай газеткі. І хоць я не адмаўляўся ад размеркавання, наадварот, з радасцю паехаў бы ў тыя Ружаны, абставіны склаліся так, што я апынуўся ў звяздзе. Нездарма яна запалілася на маім небе яшчэ тады, у акапаваным Менску. Нагадаю, што я не павінен быў казаць нікому, адкуль у мяне падпольная газета, хто мне яе даў, і не толькі казаць, але і паказваць яе не меў права без дазволу Надзеі Міхайлаўны. І ўсё ж аднойчы парушыў тую катэгарычную забарону. Час ад часу я надведваўся ў гета да бабулі Крэйны і дзеда Міколы. Праўда, дзеда там ужо не было. Яшчэ ў красавіку яго дэпартавалі ў лягер смерці. Прыносіў крыху харчу. Аддаваў пакуначак з тым харчам і хутчэй дадому. У гета у любы момант магла распачацца чарговая карная акцыя. І як я тады выкручуся, як патлумачу, чаму, калі я не габрэй, тут знаходжуся? Ды ўсё ж рызыкаваў зноў і зноў. Бабуля Галя не толькі ведала пра мае вылазкі ў гета, але і была са мною ў маўклівай згодзе. У потай ад Люсі сама пакавала пасылачкі для бабулі Крэйны, хоць да вайны ставілася да яе варожа. Паміж бабулямі ніколі не было згоды. Абедзве ў свой час былі катэгарычна супраць шлюбу маіх бацькоў. Потым стараліся не сустракацца, а калі сустракаліся, абавязкова лаяліся. У той дзень я забег да бабулі Крэйны літаральна на адну хвіліну, аддаў пакуначак з ежай і пабег да свайго даваеннага аднакласніка, з якім сябраваў. Яго звалі Люсьен, Люсік. Ён жыў непадалёк ад хаткі бабулі Крэйны праз дарогу. Даўно карцела паказаць яму падпольную звязду. У маленечкай кватэрышцы, дзе жыў з бацькамі Люсік, аказалася поўна людзей. Нейкая там была сходка, нешта там абмяркоўвалі. На гета амаль штодня накладваліся розныя санкцыі, кантрыбуцыі, уводзіліся новыя правілы. Не ведаю, што менавіта абмяркоўвалі ў той дзень на кватэры ў Люсіка, але тая сходка ледзь мяне не пагубіла. Я адразу зрабіў памылку. Замест таго, каб паклікаць Люсіка ў двор і дзе-небудзь за сараямі даць яму прачытаць газету, я зрабіў гэта ў доме на кухоньцы. Сказаў, каб Люсік зачыніў дзверы, сунуў яму ў рукі звязду – прачытай толькі хутка. І зноў зрабіў памылку. Не папярэдзіў, што ён павінен маўчаць, як рыба. І нечакана Люсік, як толькі прабег вачыма па старонцы, кінуўся ў дзверы. Я ірвануўся за ім, схапіў ззаду за кашулю, але ён лёгка вырваўся і праз момант апынуўся ў дзвярах пакоя, дзе адбывалася сходка. Крыкнуў нешта па-габрэйску, і ўсе, хто быў у пакоі, чалавек 20, сціхлі на паўслове. А ён ледзь не крыкам, радасна ўсхвалявана пачаў чытаць. Нямецка-фашысцкая грабежніцкая армія терпіць паражэнне за паражэннем. Пад ударамі чырвонай арміі яна адкатваецца на захад. Доблесныя палкі і дывізіі чырвонай арміі падышлі да роднай беларускай зямлі. Настаў час расплаты з крывавым ворагам. Гэта быў тэкст маленечкага перадавога артыкульчыка пад назовам «Блізкі час аслабанення». Так і было напісана. Пад артыкульчыкам чамусьці ў дужках стаяў подпіс «Сакратар ЦК КПБ». Без прозвішча. Хто мог ведаць, што гэты безыменны сакратар ЦК хлусіць? Бо ў чэрвені 42-го году не фашысцкая, а якраз чырвоная армія яшчэ цярпела паразу за паразай. Ніколі таварышы сакратары не маглі жыць без хлусні. Дачытаць Люсіку не далі. Да яго праціснулася нейкая кабета у сіняй шаўковай сукенцы, хударлявая, рудая, з залатымі зубамі драпежна выхапіла газету з ягоных рук, утаропілася ў яе, потым на Люсіка, спытала нешта па-габрэйску. Люсік не адказаў, але паглядзеў на мяне. Кабета перахапіла ягоны позірк і ў той жа момант падступілася да мяне, тыцнула газету мне ў твар. Злосна закрычала нешта па-габрэйску, аб нечым пыталася. Я не разумеў ні слова, яна загаварыла па-руску. «Ты кто? Почему я тебя не знаю? Ты не еврей? Как ты тут оказался?» И зноў тыснула газету мне ў твар. «Это ты принёс? Хочешь, чтобы всех нас из-за тебя расстреляли?» Я паспрабаваў даць драла, але кабета ўчэпіста схапіла мяне за руку. «Ты не убежыш, ты пойдешь со мной, паршывец!» І тут у пакоі закрычалі ўсе. Не на мяне, на кабету. Некі стары дзядзька затупаў на яе нагамі, затрос кулакамі перад ейным тварам, крычэў нешта страшным голасам. Яна гістрычна крычала нешта яму ў адказ. Але вось ейны голас пацішэў, і яна павольна, неахвотна адпусціла маю руку, аддала мне газету, крыва ўсміхнулася. «Ладна, ідзі, помні цёцю Гіту, которая цябе пажалела». І зноў сарвалася на крык. «Убирайся, чтоб духу твоего здесь никогда не было!» Пазней я даведаўся ад Люсіка, што тая гіта была служачай юдэнрата, габрэйскага самакіравання гета, і хацела здаць мяне свайму нямецкаму начальству, бо немцы ўсё адно даведаюцца, што на сходцы чыталі падпольную газету і лепш самім павініцца, здаць мяне, каб адвесці кару ад усіх. Але той стары дзядзька сказаў ёй, што калі яна гэта зробіць, усе габрэі яе праклянуць і ўвесь ей народ да сёмага калена. Толькі сёння да канца разумею, што гэта сама смерць неахвотна тады мяне адпусціла. І адчуваю на запясці ейныя учэпістыя пальцы. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.